السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ محتد من يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام، ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، فضائل قرآن، مولانا افتخار احمد قادری صاحب کی. اس میں سے تلاوت آداب قرآن، آداب تلاوت قرآن کا چیپٹر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس پوری کتاب میں. مولانا صاحب نے فضائل قرآن کے جمع کیے ہیں، اور پہلا باب جو ہے وہ تلاوت کے آداب پر ہے، اور دوسرا باب جو ہے وہ تلاوت قرآن کے عمومی فضائل ہیں، اور تیسرا باب سورتوں کے فضائل، جن میں سورت فاتحہ سے لے کر سورت الناس تک 114 جتنی صورتیں ہیں، ان کی سب کی فضائل بیان کیے ہیں. اس کے بعد عملیات قرآن اور ماخذ اور مضمون، علم و دانش کا خزانہ قرآن ہے. یہ اپنے دوست کیا نام ہے، اس سے لیا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے کہ تلاوت کیسے، تلاوت کی ابتدا کیسے کی جائے، اس کے متعلق. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی نبی وعلیٰ علیہ وسلم ازواج ذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس میں فرماتے ہیں کہ تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا بھی مسنون ہے. مسنون ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو معلوم ہوئی ہے کہ حدیثوں سے. تو اس میں تلاوت سے فارغ ہونے کے وقت یہ کلمات کہنے چاہیے، صدق اللہ و بلغ رسول اللہ، اللہ نے سچ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ کی، اس کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم انفعنا به وبارک لنا فیہ، الحمدللہ رب العالمین واستغفر اللہ الحی القیوم. تو یہ انہوں نے، مولانا صاحب افتخار احمد قادری صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے. امام غزالی صاحب نے یہ اور بھی فرمایا کہ جب قرآن شریف پڑھنے لگیں آپ، تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کے، اس کے بعد پھر سورت قل ھو اللہ اللہ الصمد تین مرتبہ آپ پڑھیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے قرآن کے پورے پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. اس لیے کہ اس کا مضمون جو ہے وہ ایک تہائی حصہ قرآن کا ہے. اس کے بعد معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی اگر تین مرتبہ آپ پڑھ لیں تو یہ بھی اچھا ہے. اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں دوبارہ، اور اس کو الحمدللہ رب العالمین اور آخر تک، اور اس کے بعد پھر جہاں سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں. تو یہ اچھا طریقہ ہے، امام غزالی علیہ رحمت نے بیان فرمایا ہے. تو جب بھی آپ قرآن شریف پڑھنے کی تلاوت کرتے ہیں، جب بیٹھے ہوئے، نماز سے باہر کی بات ہے، تو اس میں یہ آپ کریں تو اچھا ہے آپ کے لیے، مطلب کہ ثواب کا. اور پھر آخر میں جب ختم کر رہے ہیں تب یہ دعا مانگیں، یا وہ دعا مانگیں جو قرآن شریفوں میں آخر میں لکھی ہوتی ہے اکثر میں، وہ بھی مطلب کہ ہم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اللہم آنس وشتی بی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوته انا اللیل وانا النہار وجعلہ لی حجتن یا رب العالمین، اس طرح کی یا کوئی اور دعا بھی جو آپ کو یاد ہوں. اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، مطلب فی الآخرۃ، اس طرح کی دوسری دعائیں جو آپ پڑھنا چاہیں، اللہ سے جو مانگنا چاہیں وہ مانگیں. اس میں اچھائی ہے، برکت ہے. اور ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور میں جواب دیتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو قرآن شریف آپ پڑھیں، بہترین وقت ہے جب آپ قرآن پڑھ کے فارغ ہوں تو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی، فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے. وہ بہت سے دلائل لے آتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے بس وہی ہونا ہے، اس لیے ہم کوئی دعا نہیں مانگتے اس لیے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہم غنی ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں، کسی حاجت نہیں ہے. اللہ استغنا، جس کو غنا کا احساس ہو جائے تو خود بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ باتیں، دعا مانگنا ضروری ہے. اور آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے سلفی نمونے سے اور دوسرے احباب سے کہ دعا نہیں مانگو، ہاتھ نہیں اٹھاؤ. یہ تو ہم اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ دعا بھی مانگو اور ہاتھ بھی اٹھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں، سب انبیاء علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں. آپ کون ان سے بھی بڑے ہیں کیا کہ ہاتھ اٹھانے سے تکبر کرتے ہو، دعا مانگ سے استغنا کرتے ہو؟ یہ تو بات اچھی نہیں ہے. تو یہ باتیں مطلب کہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد، نماز کے بعد اور نفل کے بعد، دوسری ہر جگہ میں، ہر جگہ جب بھی یاد آ جائے اللہ، یا اللہ ہمیں یہ دینا، یا اللہ آپ مانگتے رہو، ایسی بھی کیا بات ہے. تو فرماتے ہیں ہمارے مولانا صاحب کہ دوران تلاوت جب آئے تسبیح آئے تو تسبیح بیان کرو، جو اللہ تعالیٰ کی یاد تک تسبیح ہو تک بھی. تسبیح کیا ہے؟ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے. تسبیح ہے، تحلیل ہے. تحلیل کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تحمید کیا ہے؟ یعنی الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ حلل تحلیل. تو حلل بولتے ہیں تورات میں بھی، زبور کو تحلیل بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. تو یہ تمام زبانوں میں جو عبرانی زبان ہے، اکادی زبان ہے، عربی زبان ہے، مسارین علامائی زبان ہے، ان میں یہ الفاظ کامن ہیں. تو یہ تحلیل، تحمید، تمجید یعنی اللہ تعالیٰ کا مجد بیان کرنا. تو یہ بیان کرو، اس وقت کرو، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ. تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان پر بھی ہے کہ حلل یحوا جو بولتے ہیں، حللویا آپ سنتے ہو، کہتے ہیللویا. ہللویا کا مطلب ہے کہ حلل یحوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرو، یعنی ان کی تسبیح بیان کرو. تسبیح یہ حکم ہے، یعنی کہتے ہیں حلل یحوا، یعنی حکم کرو، جیسے تسبیح کرو. تو تسبیح کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں سب عاجتی، تحمید، تحلیل اور تسبیح، تکبیر سب آ جاتی ہیں اس میں. تو یہ آپ کریں، مطلب کہ اس طرح جو بھی قرآن شریف میں جو بھی وقت آئے تو اس میں تسبیح آئے تو تسبیح اور تکبیر کہے. اور جب آیت دعا و استغفار، کوئی دعا کا وقت آئے تو آپ بھی دعا مانگ لو. اب انبیاء کی دعائیں آپ پڑھتے ہو تو آپ بھی دعا اس وقت مانگ لو اپنے دل میں، یا بیٹھ کے یا اللہ، جیسے حضرت زکریہ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو میں بھی دعا مانگتا ہوں اولاد کے لیے، یا یہ حضرت یونس دعا مانگ رہے ہیں کہ مصیبت سے باہر نکلنے کی تو میں بھی دعا مانگ رہا ہوں. تو اس طرح آپ وہ بھی دعا مانگو. حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں آخر میں تو آپ وہ بھی دعا مانگو. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جب آتی ہیں تو آپ وہ مانگو. سب سے اور استغفار کا جب وقت آتا ہے تو آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ مختصر استغفار ہے، اور سید الاستغفار بڑا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب نذرته مدا و خطا سرا وعلانیتا وغیرہ وغیرہ. اور دوسرے مطلب کہ جتنے بھی استغفار بیان کیے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی آپ مانگ لیا کرو اس وقت. اس لیے کہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو پڑھ رہے ہوتے ہو اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے دعا مانگنے کا، تو آپ مانگ لیا کرو دعا، لیکن نماز میں نہیں، کیا نماز پڑھ رہے اور اس وقت آپ نماز میں وہی پڑھنا ہے جو قرآن شریف میں حکم ہے، بس وہی قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں، نماز میں نہیں، نماز سے باہر جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس میں یہ رکھا کرو ذہن میں۔ تو کہتے ہیں کہ استغفار آئے تو دعا و استغفار کرے، اور جب امید و توقع کی آیت آئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے رجا کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی امید رکھو اور کہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے یہ امید ہے، بہت امید ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر کس سے امید ہو سکتی ہے، تو یہ آپ دعا مانگ لیا کرو۔ اور جب خوف کی آیت آئے تو پناہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب کچھ چاہے، یعنی زبان سے کہے یا دل میں ہی میں کہے، کہہ لے جب، تو پناہ مانگے بغیر جتنی مانگنے کی بات، وہ سبحان اللہ کہے یا نعوذ باللہ کہے یا معاذ اللہ کہے یا استغفر اللہ کہے یا اللہم ارزقنا کہے یا اللہم ارحمنا کہے، اس طرح یہ باتیں، یہ کلمات حسب موقع کہہ لیا کرے۔ یہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، افتخار صاحب، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، جب رحمت کی آیت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور جب بھی آیت عذاب آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور جب بھی آیت تسبیح و تقدیس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی۔ تو یہ مطلب ایک حضرت حذیفہ نے بیان فرمایا، آپ بھی مطلب اس طرح یعنی پڑھ لیا کریں۔ اور آواز کے ساتھ تلاوت کرنا، یعنی آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ بہت سے ہوتے ہیں، تو اس وقت ڈسٹرب کرنا لوگوں کو، اگر آپ بڑی اونچی آواز سے پڑھتے ہو تو ڈسٹرب ہوں گے دوسرے لوگ، لیکن اگر آپ اکیلے ہو، اپنے گھر میں ہو یا مسجد میں اکیلے ہو، تو اس طرح آپ اونچی آواز سے، تو اونچی آواز سے پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، افضل ہے، مستحب تو وہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ افضل ہے کہ اونچی آواز سے، اس لیے کہ آپ کے کان سنتے ہیں تو ان کو برکت ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے بات، اور آپ کے حواس، آپ کے اعضاء، آپ کے یہ جو ٹانگیں، بدن، سارا بت جو ہے آپ کا بدن، یہ سنتا ہے، تو وہ اچھا ہے۔ اور اڑوس پڑوس میں دوسری جو چیزیں رہتی ہیں، انسان رہتے ہیں، جن رہتے ہیں، جو غائب چیزیں ہیں، وہ جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، وہ بھی سنتی ہیں، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس میں، تقدیس میں، قرآن شریف کے پڑھنے میں، یا سنتے ہیں آپ سے۔ تو تلاوت میں اتنی آواز ضرور ہو کہ خود سن سکے، اتنی ہو، ایک تو ہے کہ لب آپ کے بھچے ہوئے ہیں اور آپ اندر ہی اندر میں دل میں کچھ پڑھ رہے ہوں، تو ایک تو وہ ہے جو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، جب ریڈنگ جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھو کہ آپ کے کان تو سنیں کم از کم، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس والے میں آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں۔ تو اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ تلاوت میں اتنی آواز ضرور ہو کہ خود سن سکے، سری نمازوں میں، یعنی جن نمازوں میں اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، یعنی ظہر اور عصر کی نماز، سری نمازوں میں اس طرح پڑھنا فرض ہے کہ خود سن سکے۔ خود سن سکے یعنی پڑوس والا جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیفٹ رائٹ آپ کے، وہ نہ سنے، تو اس طرح ایسا پڑھو کہ یعنی آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر اس طرح نہ پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہم نے دیکھا کہ برونائی میں، ملیشیا میں، لوگ تھوڑا اونچی آواز سے یعنی اتنا پڑھتے ہیں کہ میں بھی سن جاتا ہوں، وہ اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو، یہ شاید اسی سے معنی لیے ہیں، لیکن ایک اتنی بلند آواز سے قرآن پڑھنا کہ دوسرا سن سکے، ایک صورت میں پسندیدہ ہے اور دوسری صورت میں ناپسندیدہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستہ پڑھنا زور پڑھنے پر وہی فضیلت ہے، فضیلت رکھتا ہے جو خفیہ صدقہ کو اعلانیہ صدقے پر حاصل ہے۔ یعنی خفیہ بھی اچھا ہے اور اعلانیہ بھی اچھا ہے، خفیہ کے مقاصد اور ہیں، اعلانیہ کے مقاصد اور ہیں، اس طرح قرآن کے زور سے پڑھنے سے بھی کہ مقاصد اور ہیں، سری میں بھی اور ہیں. اور دوسری حدیث ہے کہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے والا کھلے طور سے صدقہ دینے والی کی مانند ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، خفیہ عمل علانیہ عمل پر 70 درجہ فضیلت رکھتا ہے. تو یہ سارے احیاء علوم سے انہوں نے بیان فرمائی ہیں مولانا صاحب افتخار احمد قادری صاحب نے. ایک مولانا امام احمد غزالی صاحب نے فرمایا ہے کہ اذا قام احدکم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے شاید، اذا قام احدکم من الليل یصلی فلیجہر بالقراۃ فان الملائکۃ وامار الدار یستمعون قراءته ویصلون بصلاته. یہ انہوں نے مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو اسے آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اور گھر آباد کرنے والے اس کی قرأت سنتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. گھر آباد کرنے والے یعنی فإن الملائکۃ وأمار الدار، أمار الدار گھر میں بسے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو آپ کی نظر سے غائب ہیں. ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں، لوگ تو کیا انسان نہیں، مطلب کہ انسانوں سے ماورا انسان، کچھ لوگ، کچھ اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کا گھر آباد ہے. الحمدللہ اللہ کرے کہ مسلمان ہوں اور ہمارے ساتھ گھر آباد کرنے والے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امار الدار سے گھر آباد کرنے والے اس کی قرأت سنتے ہیں اور اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو غلط روایتیں دونوں طرح سے قرآن پڑھنے کے حق میں ہیں. مولانا صاحب فرماتے ہیں ہاں موقع اور محل الگ الگ ہوتا ہے، تو اس کانٹیکسٹ سے، اس مقصد سے آپ کو کرنا پڑے گا. بلا آواز پڑھنے میں ریا اور تسنو کا امکان بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ بلا آواز پڑھیں تو یہ نہیں کہ میری آواز خوبصورت ہے لوگ سنیں، یا لوگ سمجھیں کہ میں پڑھتا ہوں قرآن. تو بلا آواز پڑھنے میں یہ ریا اور تسنو کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جس شخص کو آواز کے ساتھ پڑھنے میں ریا کا اندیشہ ہو تو اسے بلا آواز پڑھنا افضل ہے اس کے لیے، تو وہ چاہے کہ وہ نہ پڑھے تو ٹھیک ہے بلا آواز پڑھے. اور جس کو اس کا اندیشہ نہ ہو اور آواز سے پڑھنے میں کسی نماز کو اذیت نہ ہو رہی ہو اور اس کو اچھا لگتا ہو دل کو، تو آواز سے پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں محنت اور عمل زیادہ ہوتا ہے. آپ کی زبان ہل رہی ہے، آپ کے اعضاء سن رہے ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں اور آپ کا جسم ہل رہا ہے اور وغیرہ، تو اس لیے کہ اس کا محنت اور عمل زیادہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ ایسا کار خیر جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے اس کار خیر سے افضل ہوتا ہے جس کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچتا. تو یہ بات، خوش آوازی کے ساتھ تلاوت کرنا، اب یہ 10واں ادب بیان فرمائیں گے مولانا صاحب. جو اس پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زینوا القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے مزین کرو قرآن کو. زینوا زینت، زین تم اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. تو مشکات سے لیا ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب یعنی ایک رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتظار فرما رہے تھے. حضرت عائشہ تاخیر سے حاضر ہوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تاخیر ہو گئی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرأت سن رہی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا وہ بیچ میں بس پردہ تھا یا دروازہ ہوتا یا نہیں تھا اس زمانے میں, اور اس طرف مسجد نبوی تھی تو وہاں سے آواز سن سکتے تھے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات مطہرات, نزدیکی تھا جیسے آپ کو معلوم ہے, تو وہ سن رہی تھیں. مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا, انہوں نے فرمایا کیسے تاخیر ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرأت سن رہی تھی, میں نے اسے اچھی آواز سنی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر تشریف لے گئے, یعنی وہ نزدیک ہو گئے وہ جہاں تک وہ سنے, اور اس شخص سے بہت دیر تک سنتے رہے. پھر جب واپس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا یہ ابو حذیفہ کے مولا سالم ہیں, مولا یعنی انہوں نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے, غلام تھے پہلے سالم اور یہ حذیفہ کے غلام تھے, انہوں نے آزاد کیا, ابھی ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آزاد کی حیثیت سے رہتے ہیں, تو یہ مولا کہتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش جس نے میری امت میں ایسے شخص کو بھی بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش ہو کہ جس نے ایسے اچھی آواز والے میری امت میں پیدا کیے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرأت سنی تو فرمایا ان کو آل داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. یہ بہت اچھی بات کہی. اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے تعریفی کلمات پہنچے تو انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا اگر مجھے معلوم ہو گیا ہوتا کہ حضور سن رہے ہیں تو اور حسین و جمیل انداز میں پڑھتا. سبحان اللہ, مطلب کتنا حسین انداز. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹیمپور کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ, تو وہ اس کی بات اور ہے, اور جب آپ کو کہا جائے کہ بھئی کرو تو اس کو دوسرا ہو جاتا ہے. تو وہ نیچرل ایک پوزیشن تھی اپنے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو جس میں بہت ہی اچھا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال یہ سب ظاہری آداب تھے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنا وقت ہو گیا ہے, 22 منٹ ہو چکے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں صرف اب آداب باطنی کا میں موضوع بیان کر لوں اور پھر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو پہلے دل سے قرآن کی تعظیم و توقیر کا بیان فرماتے ہیں, اس کے بعد متکلم کی تعظیم یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم, جو قرآن بھیج رہا ہے جس کا یہ کلام ہے اس کو متکلم کہتے ہیں, تو متکلم کی تعظیم کا بیان فرمائیں گے. اس کے بعد حضور قلب یعنی دل کا حاضر ہونا اس کا بیان فرمائیں گے. اس کے بعد قرآن کے معانی پر غور و فکر کرنے کے متعلق بیان فرمائیں گے. اس کے بعد پانچواں سمجھ کر تلاوت کرنا, اس کی بات بیان فرمائیں گے. اس کے بعد چھ قرآن فہمی کی رکاوٹوں سے بچنا, یعنی جتنی رکاوٹیں ہیں قرآن کے سمجھنے میں وہ بیان کریں گے. اس کے بعد قرآن کے مضامین کو اپنے لیے سمجھنا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ فرعون کے متعلق اتری ہے, حضرت موسیٰ سے اتری ہے, تو ہم سے واسطہ کوئی نہیں ہے, تو ایسا نہیں سمجھیں. لیکن یہ سمجھیں کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ فرعون بن جائیں, اور ایسا مطلب ہو کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت, مطلب اس طرح اپنے آپ پر لاگو کریں اس کو کہ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں تمام امتوں کے, تمام اقوام کے جو گزر چکی ہیں, تو وہ آپ پر لاگو ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ان پر لاگو تھیں یا آپ پر لاگو نہیں ہیں, آپ سے کوئی واسطہ نہیں ان کا. تو یہ اچھی بات بیان کریں گے اور اس کو دوبارہ ہم پڑھیں گے. اور پھر متاثر ہونے کی بات ایک فرماتے ہیں. اس کے بعد ترقی کرنا, یعنی مجھے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی ایسا ہے کہ قرآن شریف آپ پڑھتے جاؤ اور ترقی کر, مطلب کس طرح. اور خود بینی سے پرہیز کرنا, یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں گے. اس کے بعد اوقات تلاوت بیان فرمائیں گے کہ کس وقت کیا جائے. تو یہ اس وقت اس طرح باب چیپٹر ختم ہوگا. اور انشاءاللہ ہم اس وقت دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الى صراط المستقيم وانصرنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انس وشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقران العظيم وجعله نورا وجعله اماما ونورا وجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته انا الليل وانا النهار وجعل لي حجة يا رب العالمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.